जाना तो आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या ही बात थी, कामिल हो जाए। तू वो लम्हा भी था तू